baby singa motema nenge toka banaki bomo kolo wana bosani temama esika toka banaki ena lopora njilie maina miso ekotanga bosani temama esika toka banaki ena lopora njilie maina miso ekopita Nakomituna na zame, onini bolingwe kozala kaboyele Soni pona nipole na yo mama Soni pona nipole na yo mama yeye Selye, bolingo sena miso ya bato sonite Bolingo sena miso ya bato sonite Sena miso ya bato sonite Boliko sena miso ya bato sonite Nika kanga shengi venga Oye pi boliko eza nipona bongote Oye pi boliko eza nipona kitokote mama Na bonde yo shengi venga Bona nini boye Bosa na maimane kakizabe Wali kinga mwana ya bato mamae Mwana somi deko Nika koyo kisa esoni Mwana somi deko Nika ena mote mamoko Mwama na disi mwema eyo Mangeza disi mwema eyo Epanga disi mwema eyo Jose Pompesa disi mwepa eyo Pepe mara kwa disi mwepa eyo Mama gana we Oya ye ye ye ye Tako toko ya gana yomba Yo motiba mama Oya ye ye ye ye Seme kiri kinkai Tako toko ya gana yomba Kolembe Edo mbuta motiba ye Oya ye ye ye ye Piklapio motiba ye Tako toko ya gana yomba Lobumi mote bai Oya ye ye ye Papongi mote bai Bakotongo ya gana yomba kolembe Chevenji mote bai Oya ye ye ye ye Opepe manoku Bakotongo ya gana yomba kolembe Kutali Bem, oh, José Pompeça disse bem, oh.